لله در مجيب قال سائل إلا الرسول بقدر المرسل حتاكمي وفليا يا إلهي وجزيلا أبدا أن محمد مولانا لله در مجيب قال سائله إلا الرسول بقدر المرسل حتاك ملك وسلي يا إلهي وجزيا أبدا مولانا وكان فخم الحبيب الله مرشدنا مفخما غاية تفخيم ذا العلم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا مولانا ووجه خير الورى مختار من مضر من تلألؤ بدر في دجى سيد حليم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا مولانا كأنما شمس تجري فوق صفحته وفي الأسرة يجري رونق العلم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا مختار في القدم مصطفى من نور عرنينه قد ظل ناظره إذا تعجل أن قد حاز من شر حلم وسليا يا إلهي أبدا أن محمدنا مختار بالقدم مصطفى يا ربيض الماء نور العالمين كما على ضياء يا رب صديق ولا سيدي علم يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في القدم مصطفى بدر أطيت سما قد كان يسمعه أو قال أطت بلا حديث ولا وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في القدم مصطفى صلت الجبين ولا تنسب له قرنا أزج أهداب أقنى أبلج الحال حلم لنا وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في الحال بدمي مصطفى ومجال أبعد العينين أكحل قل أسيل خدين عرق الوادي كتب سيدي ملكنا وسلينا يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدنا مختار في الخدم مصطفى كان في خده ملاحكا وجهه الجدران وأدعى ملكي وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا مغتار في القدم مصطفى وريحه ليس يشبهه كأنما فيضة عنق لذي الخلق في حال ملكنا وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المعتار في الخدم مصطفى بالهادي ملاحة عليه خير سلام طيب الكرم مصطفى وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في الهدم مصطفى قل حفيد الطرف للغبراء من ظره أعلى من النظر للجرباء من حاشم مصطفى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مغتال في القدم مصطفى قل حافظ الطرف للغبراء من ظره أعلى من النظر للجرباء من حسن ملك وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في الخدم مصطفى وذو تواصل أحزان وجائم في فقر صدره مرجال قد فار من سيف هذه ملكنا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في الخدم مصطفى ما مثل ريق نبي الله من عطر قد كان أشنى بيض أحمرت والجنة سيدي هذه ملكي وسلم يا إلهي وجزيا أبدا أنت محمدنا مختار في القدم مصطفى طويل مسربة في شعره رجل ورحب راحل وشاث الكف والقلب سيدي هذه ملكي وسليت يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا مختار في الخدم مصطفى طويل مثربة في شعره رجل ورحب راحل وسفن الكف والقاف ادي هذي ملكنا وطليا يا إلهي وجزيا أبدا مصطفى طويل مخربة في شعره رجل ورحب راحل وشاث الكف والقدم مرنا ومليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في الخدا مصطفى ولا الحرير ولا الديباج ألين من كافر رسول طويل سند لا تفني وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا مختار في الخدا مصطفى وأبيض مسربا قد كان ذا فلج وكان ربعة قاتل أو ضليعا فتمينا وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في الخدا مصطفى يا واطفا فانفط اطهي من كان مهق وهكذا أجمة لا شكلة احترامي وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في الخدا مولانا يبدي سنا البرق أو حب الغمام إذا ما افتر أكرم بهادي الخلق للأمم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القيدة مصطفى إذا تكلى رعي النور يخرج من بين ثنايا وما في القول من وهم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القيدة مصطفى إذا تكلم ريح النور يخرج من بين ثنايا وما في القول من وذم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في الخدام مولانا تبسم الجل ضيحك البدر سيدنا تبدون واجزه في ضيحك من أمم أنا محمد أنا مختار في القدم مصطفى وما تجرد من خير البرية أنوار وأجرد رحب الصدر للأمم القدم مصطفى وكان أعلى من المربع أعظم من موسى ذب الأذهل الألوان ففتاهم مصطفى سوى بطن وصدر رب خالقنا عليه خير سلام مرتدا آديم مصطفى من بين كتفيه خاتم النبوة عندنا لا غض الكتف اليسرى بلا وهم أن محمد مختار في القدم مولانا حوله سعرات يا لناظره في اختلاف كثير غير ملكاتب أن محمدنا مختار في القدم مصطفى هل ذر خجلة أو بيض الحمامة أو جمع فقل خوله الخيلان لم تهني أن محمدنا مختار في القدم ورجنا هل ذر حجلة أو بيض الحمامة أو جمع فقل خلقه الخيلان لم تهم أن محمدنا مختار في القدم غرقنا يا تال حير الورى المختار سافعنا تقلعا مثل جار الماء منسجما مصطفى كأنه إن مسى ينحط من صباب ولا يرى أثر في سهل القدم وسليا يا إلهي وجزيا أبدا مصطفى أن محمدنا مختار في القدم مصطفى يمشي تكاد طوالي نومنا وسليا يا إلهي واجزيا أبدا صفا أن محمدنا مختار في القيد مصطفى من هو كعب مسيح الرجل مشيته ذارعة هكذا يمشي ذو الهيمة مدنا وسليا يا إلهي واجزيا أبا جرفا أن محمدنا مختار في القيد مصطفى في أخماص مختف الهاد هدى وذر خير البرية خمصان ولم يكن وزليا يا إلهي واجزيا أبدا صفا أن محمدنا المختار في القيد مصطفى وإنه بجميع الجسم ملتفت ولا يلوي بعمق من ذي الفاعل يا إلهي وجديا أبدا أن محمدنا مختار في القيد مصطفى وليس في رأس هادينا ولحياته عشرون بيضاء جمعنا وسليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا مختار في القيد مصطفى حواك ثاتا في تحقيق لحياته وكان يخطب بالحناء والكتم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا مختار في القيد إن الذي كان بين الملك بينه بعيد إنه كان سبق العبد الحجمان على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عم بسر خلق الله وكان سائل أطراف وقى مكراتيس جليل مشاشر أبو حجمال على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عم بسر خلق الله وكان سائل أطراف وقى مكراديس جليل مشاشر أجود خير خلق الله على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عم بسر خلق الله وكان سائل أطراف وقى مكراديس جليل مشاشر أجود خير خلق الله نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسر عبد الله عبلو الذراعين والعطين شبههما قل جوهر الحزن فيه غير غير خلق الله على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائما عام بسر يا رسول الله ومن راه مفاجاه يهاب به اما مخالطه فاز يا رسول الله على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله وبادل في اعتدال الخلق ما بر مرآه يشهد ما قد حزم يا رسول الله على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائما عام يا رسول الله وبادل في اعتدال الخلق مخبره مرآه يشهد ما قد حزن الكرمي على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام خير خلق الله وبادل في اعتدال الخلق مخبره مرآه يشهد ما قد حاز من كرم الله على نبي وعليه أجمعين سلاما ربنا دائما عام بسلام خير خلق الله إن قلت أطنبت في توطيب قلت نعم كل المقام له حاز يقول فلا تظن الله على نبي وعليه اجمعين سلاما ربنا دائما عام يا رسول الله ما ربنا دائما عام يا رسول الله ما ربنا دائما عام يا رسول الله ما ربنا دائما عام يا رسول الله ما ربنا دائما عام خير خلق الله ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا دائما عام يا رسول الله ما ربنا دائما عام بسعده يا رسول الله ما ربنا دائما عام بسعده نور عبد الله ما ربنا دائما عام بسعده دائما عام بصحبه كانوا لنجيون ما ربنا دائما عام بصحبه دائما عام بصحبه كانوا لنجيون ما ربنا دائما عام بصحبه دائما عام دانو لنجيان ما ربنا دائما عام بصحبه دانو لنجيان ما ربنا دائما عام بصحبه حاج مالك لنا ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا دائما عام بصحبه ما ربنا عام بصحبه Thank you. الله لينا واخ غنيال الله والله دك امنا وفر بيان تي صلاه الله انت مزمار مزامير ال داوود عليه السلام والله امنا وفر امنا وفر تزاو بو واخ الله kon xamna inshallah buntu bi jamma bal buntu bi nga xamantene mom na cheikh bi way legui ni inshallah mom lañu wara munuma ni commenter parce que du xat mais nak dañ koy man dañuy def ben traduction rek inshallah ci buntu bobu ala kul hal baat yi nga xamantene mom la ci sayyidul haji malik alayhi ridal malik di jëfëndiko moy exactement pour la plupart exactement baat yi ñew ci hadith yi nga xamantene ñoy melale yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci sahih yi ci sunan yi ak surtout ci shama'il al-muhammadiyya bo al-imam abu isa at-tirmidhi rahmahullah buntu bi nga xamantene mom lañu wara jang tay muy melale yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yen tere bi nga xamantene mo ci nek moy la dafa fekk ne julit li gëna mag li nga xamantene mom rok sama borom subhanahu wa ta'ala di wërsegal moy mu sopp yenenbi sallallahu alayhi wasallam kep ko xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala wërsegal nako sopp yenenbi sallallahu alayhi wasallam la xamne yalla wërsegal nako li gëna mag ni muy wërsegal jamm yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamantene moy ciosanu minde fi te mom moy ki nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala ndiek amal lekkele turum manam lekkele turum mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak turum mom borom manam lekkele turum mom borom subhanahu wa ta'ala ak turum mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamantene lool la nekk ci ay bu so borom subhanahu wa ta'ala nan war faxna la ko fikra yekiti nañu sax tup ba nga xamantene ci lu amul benn wérante ki gëna bari lu ko yu tup diko fatalikou di wax ci mbirum diko reeyal diko magal te ki nga xamantene mbolam lamini dañu sax ci diko tuddi ci nu rafet mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam te kepp ko xamantene amna dara ci borom subhanahu wa ta'ala la budda manam munta ñak mu nek ko xamantene daf koy jaar ci yenenbi alayhi salatu wasallam ku jaarul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam do am dara yenenbi nak alayhi salatu wasallam dafa am ñaari realité dafa am ñaari mbir dafa am yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekké ci réalité moy mom lañu haqiqatu muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ni mu nekké nit nek ñu mais ni mu nekké nit da fay jullu biñu wax ni mu nekk ci deug deug dans sa réalité ndax réalité yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy la liko gëna fi te gën ko léral moy baat yi nga xamantene ñoom ñoo nekk ci jëfëratul kamal ndax fofu yenenbi sallalahu alayhi wasallam salatu ala nabi bobu moko jangal ci cheikh matidane rabbi yalla wa bih muy melale muy julli ci yett tassam wax ni ko jawhar al kamal fi mat sayyid al rijal param wurus yi nga xamantene dafa mat seuk ci di tagge ki nga xamne moy sangu gor yalla bi sallallahu alaihi wasallam pourtant salatu ala nabi la waye gis ngeen ñu ko tudde mu melni tag la and ak na salatu ala nabi la manam julli na ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam parce que julli ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam moy buntu li nga xamantene lepp lo xamantene bëgg nga ko ci yalla sey boko jaaré lako fofu ki nga xamantene mo gëna jégué nit ñi yowmal qiyamati comme niko yenenbi sallallahu alaihi wasallam moy aksarukum alayhi salatu ki nga xamne mo upp ci man limay julli ci man moy tamit ki nga xamne mo upp limi bénéficier wu ci ramu yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme niko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe ci hadith bu nek sax imam bukhari ko abu hurairah radhiyallahu anhu la ngeen ko ko ki upp limi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy kiko gëna jégué yowmal qiyamati te yamu ci yowmal qiyamati ndax fi tamit ku gëna jégg bari lu muy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo lay gëna jégué yenenbi sallallahu alayhi wasallam te bo di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba sori ci manam mom yow ci sa bop yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ci bopam dalay doti manam day soppi ci yow ay leer ak ay xewal yo xamantene du am fu mu yom ñi ci biti ñi nañu wañi ciow li nañu nañu waxal ñoo ñu wañi seen ki ci ah d'accord légi comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamantene non la ko jëw xaratu kamal melale manam pour ñu gattal ko moy dafa ne moy aynur rahmat rabbani parce que dafa allahumma salli wa sallim ala aynur rahmat rabbani wa li yaqutat al mutahaqqat al ha'itat bi markaz al fuhum wal ma'ani moy yalla yow bur yalla bi ci tour yu rafet yak melo yi ki tukuy yalla nga julli te nga selmal ci ki nga xamantene moy jëmmi di yermande nga xamne moy ko djub borom bi subhanahu wa ta'ala mom nga xamne rahmatan mom ma sha Allah illa rahmatan lil alamin yoonu ne lolu pour nga nek yermande ngeel mo le mbindi yalla nti sallallahu alayhi wasallam kon moy jëmm yermande borom subhanahu wa ta'ala kep ku am xewal ak lu meuna doon mu touti mu ri mu kaw mu soufé ak fu meuna djub na xamne dafa jaar ci yalla nti sallallahu alayhi wasallam mom ci yalla nti sallallahu alayhi wasallam ci bopam la doté ko de telle sorte que képp ko xamna sama borom subhanahu wa ta'ala manam bur yalla moy borom mom mi nga xamne moy rabbul alamin may xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy yurmu de ci koku te moy rahmatul lil alamin kon moy ayn rahmatir rabbaniyyah moy al yaqutatil mutahaqqatil ha'itah bi markazi fuhum wal ma'ani def nañ koy melale comme wurus ndax manam tashbihul a'la bil adna dañuy melale lu gëna soufé lu gëna kawé jox ko lu gëna soufé au moment où mënuñu ko melé lénen ndax liñ ci am li ci gëna cher fi ci gis ko moy perle précieuse yoy nga xamantene mom lañ am jamaayé et cetera loolu motax ñu melalé ko ko waye xam nga ni yeen dum sa sam upp na loolu dedet jamaayé or yé yépp ci mom la jëgé sallallahu alayhi wasallam moy al yaqutat manam moy ki nga xamné kon moy wurus ngalam bi nga xamantene moy ki incarné mo manam ba pare pek lepp lo xamantene manam moy centre markaz bi fuhumi moy centre deg deg gi compréhension ak ma wal maani ak sens manam manaay lepp lo xamantene xam xam la ak xetu xam xam lu mu xam xamo we sagesse la ak lu mu sagesse bi fu meunti joge nañ xam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy centre bi nga xamantene fi la mom fi lay joge di dem ci lepp manam mom moy centre bi moy nurul akwanul mutakallimatul adami sahibul haqqir rabbani fofu nak mom lañu ñew inshallah tay moy leer gi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala ba mu naré namé bind mbolé mindi fi mom la amal leer gogou nonu ci leer gogou mom la tuddé ni nurul mutakawinatin adam yi nga xamantene ko djuk mam adama la manam ndax lan mom manam mam adama pourtant ci mom la djégé dé ndax mom bamuy nek yenente mam adama amagul sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam waxnako ci lulul ben bu ñaar ci hadith yu nek ci sahihi ak yenen sun ak ci sunan yi mune yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne kuntu nabiyyan wa adam mundadalun fi tinatihi ci yenen riwaya kuntu nabiyyan wa adam baynal ma'i wa tini nek na yenente manam xam ne yenente la di dogal sama mission yenente di kep ku yenente manam nubuwa gogu non ci mom la jaar manam ci manam moy nubuwa gogu lañ ko rof rek te fekk bobu mam adama sax alayhi salam mi ngi ñu koy préparer ci banit bi manam ci digënté ndox ak ban la nek moy amagul won d'ailleurs hadith bi nga xamantene mom la yenente bi manam mom la moy bu nek ci mustadrak bu imam al hakim rahmalahu bu abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni no manam ne mom adam ndeysan alayhi salam biñ ko genné aduna ndax dafa nek garab bi et cetera doru lu ci sori dafa ni ya rabbi bi haqq muhammad illa hafarsali ay yalla mang lay ñaan ci barké ak manam bu mag bi nga xamne mom la muhammad am sallallahu alayhi wasallam ay wa yalla jéggal na manam ngir faaw nga xox sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam munako me wa ma muhammad wa man muhammad lan moy muhammad kuy muhammad munako yalla lama khalaqtani rafa'tu ra'si fa ra'aytu fawqa al'arsh maktubun la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yalla bi nga bindé dama yiti sa bop xol gis ci ko arash nga bind ci ko arash allah allah allah nga bind ci la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam munako ma xamné do lekkel sa tour ludo ci touru ki nga xamné mo nga gëna sokk ci bindé fi munako ya adam innahu la afdal al khalq ilayya wa lawlahu ma khalaqtuka ya adam nga ki ma lay wax ni ki ko ko non muhammad bob moy ki gën ci minde fi ci man te bëggul won mom du mëna bind sallallahu alayhi wasallam moy jitu mom adam alayhi wasallam mais ko juk adam la manam moy buñu xolé forme bi mu am forme adamique la wax té lolu moy réalité bi d'abord ni mu nek haqiqatu muhammadiyya moy forme mam adam alayhi salam manam moy ñun forme yi ñu wax en tant que nit allahu akbar xolal gi teranga gi ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala defal li nga xamantene mom moy nek te bi mu gëna fonk te gën ko bëgg gën ko sopp ndik ko bind forme bi mu yor mom lañu jox taranga la go xamantene taranga upp ko doole motax mu ne wala qad karamna bani adama doomu adama yi waxul ad insana sax bani adama la wax nonam ndi taranga gi doomu adama yi am ni ngi ko jëlé ci mom adama mom mi ngi ko jëlé ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ni al adami di sahib al haq manam yenen ci sallallahu alaihi wasallam la haqiqa ba mel bo xolé day melni dañ nan ab takandeer la su la nexé nga ni setu la su la nexé nga ni manam forme en miniature man dañ ko gëna tutal rek jox ko ben forme indi ko ci kaw suuf manam moy melo yi ñu wara waxtane ni yenen ci sallallahu alaihi wasallam mel haqiqata haqqatu muhammadiyya bu la sa borom sa borom subhanahu wa ta'ala maye nga diko gis da ngay gis ne forme bi la wax moy sahib al haqq rabbani mom moy borom deug gi nga xamantene moy tukki ci borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene realité la rek ci tukki ci borom subhanahu wa ta'ala ak ay mayam ay xewelam ak le fait que muy soppandiku ci mindeef le fait que muy def luko neex le fait que muy yar mindeef manam di len jeli ci mindele bind len ci ciosan di len yobbu ba fañu wara yegg lepp ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom manam mom ci la concentré wu ci mom lay jox moy al baraka al sa'id bi musul al arbah al mali'ati li kulli muta'arrid min al dhuhur wal awani sayyidna rasulullah alayhi salatu wassalam moy ñu melale ko comme melax moy al baraka al sa'id melax bi nga xamantene mo ni ray bi musulul arbah ci mir yu fess del ya ñom tono wu ñofa ne manam moy ay bénéfice al mali'ati nga xamantene day fessal li kul muta'arrid neel kepp ko xamne tataan na ci minal bukhuri mo xam ci geeti la bok te moy yenente yu mag ya ayyuhus salaam ak aqtabi yu magi wal awani wala bok ci ndaf yi la bok moy walu yu ndaw yek ak ñeneen yi ci dess ñu leen gëna suuf loolu moy lan loolu moy xewul yi nekk ci mbolam mindeef so leen bëgge melale da nga nan mbolam xewul yi sans borom subhanahu wa ta'ala bam leen bëgge genn jël leen ci ñaak am manam inexistence indi leen ci am ci existence leur sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy ki nga xamantene ci la concentrer lepp nga xamantene bamou feñe ni ray gis nga law lam yalla fi fadha'il kawni tal'atuhu tabqa al-bariyyah fi adh-dhalma ya allah sunu won ne dafa ni xuy sallallahu alaihi wasallam ci ndandu foy foy ga mom moy nekite fi moy desert bu mak be manam nekité fi suuti feñul won suñu won mom am ci mu am ba tax lepp di jugé ci mom kon mindeef yépp dañuy def ci lundum ñak am nit nonu bañu amé ba paré bu ñu won sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak liko yalla def ci mom duggal ci ci ay manam limu incarné deug deug kolonton mbolé mindeef da la am waye duñ am lu len tepp manam xam nga dafa am ma jël ko exemple ci courant bi interrupteur bi manam contact bi déjà le fait que ma tal ko manam ma def ko ma tal ko courant bi ñew non ben affaire ñu suma bëggé courant bi continuer di tax manam lampe bi continuer di tax il faut que affaire bi continuer net manam contact bobu continuer di exister parce que su peigné ko rek courant bi day fay nonu tamit le mbir yi dene yalla amal la ben affaire la mais ngay continuer yow di exister ak di recevoir lu meuna don le simple fait que ngay continuer di exister lolou dafa laaj affaire bi sax te lolou mang koy amé diko défé lepp di jaat sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam الله اكبر لي كون موم موي مير بو ملخ بوبو كا خامتيني كون موم لن مانا ملالا تي نه مانام موم بامو امي موم مو يورون مبولي مير ييغا خامني تي موم دال لاي دوتيكو لاي جوغي ليپ لو خامتيني داي جارينا كو بوجا جارينا نك داغاي تاتام كوم بو دون تاو بينيفيسي داف كو ملالا كوم مير mir yi fess del ak ndox legui nak mir yi nga xam dañu fess del ak bénéfice ku ci bëgg am da nga tatal te fa ngay tatalé moy ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam bo tatané nga op ku mëna dox lu sa mbir reuy la budda moy mënul ñak nga jël ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw ñu ko ko bañ ko yalla ñu yalla bo rek ci niko yépp moy wa nurika allah allazi malatabi kaunaka alha'it amkinat almakani sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sa leer gi nga xamne yow borom bi allah allah allah mom nga fessale mbolam nekite fi nga xamne dafa leer te penetre mbolam nekite fi mbolam existence ak place lumu placeo lumu rukuruke gis nga air bi ni muy nekké fep bo xamné espace bu vide la lolu la leer sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam di nekké ci mbolam nekké fi ba tax lolu mëna né manam pour ci gattal xam nga dañ nan tabax bi wala bok ñu né xeyna bouteul bi bu fessé ndoxa tax donc bouteul bi bu fessé ndoxa tax ndox la mais en réalité limu la wax fof moy leer sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy leer gi nga xamne mo nek fi ba tax moy sirru bi nga xamne nako sayyid hasan huwa sirruna huwa nuruna huwa majduna wa huwa musaffa inda yawmi khita inda yawmi khisal wala inda yawmi khisal wala moy suñu leer moy suñu secret moy suñu teranga té mom moy kañuy ramlo bis bi nga xamantene moy bisu xulo ba ak manam bis argumentation bi taxaw di manam plaidoyer voilà plaidoyer li lañ ko wax voilà plaidoyer bi voilà ko ko moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon secret bi tax ñu exister moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy leer gi nga xamne mo ñu taxawal motax ma fil bariyati man lam taqifi karaman min nurihi rabbana yallahu yallahu ndax moy haqiqatu tawni bi aynu zat bi talatuhu allah akbar ifadatu allah nurun ma yallahu sallallahu alayhi wa sallam amul ben mindef ludul ne sa borom subhanahu wa ta'ala dako nandal ci leeru sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax melna mel do lamu do kon sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam kon moy leer gogo mune yalla allahumma salli wa sallim ala ayni alhaq allati tatajalla minha urush alhaqaiq allahu akbar yow bur yalla bi ci turu rafet yi ak na lay yekiti ko djilul te selmul ci ki nga xamantene moy haqiqatan moy aynu zat lol la tek manam sa borom subhanahu wa ta'ala manam pour simplifier expression yi simplifier wat ko simplifier parce que namu nek manam limi tek deug deug damay bañ buma ko waxe yobale ay leunt leunt waye rek dama nan manam bu don jotay wax na dañuy gëna mëna tok di gëna leral di gëna yaatal nañ wax lumi tek deug mais ni duñ ko wax ben nan rek moy tosana moy ballu way nañ waxe non moy souf lepp lo xamantene manam moy borom subhanahu wa ta'ala bi mu beugé def lu nek nga xamantene ci mom la mbolem haqiqa yi manam réalité di ballé di fée da ko jël manam man dafa bindu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy aynul ma'arif al aqwam mom ci bopam moy jëm ba pare nek ballu way nek ciosanu nek source manam fimi jayire han al ma'arif al aqwam manam xam yalla yu mak ya yi gëna taxaw ak xam xam yi connaissance mom yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam boko xamul moy sirat katamul asqat moy sa yoon yow yalla bindu bëgg top lo du keneen ku dul sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga waxon nañu sank na la kana khuluqul qur'an moy jikko alquran manam moy mom ci bopum alquran buy dox la bokku tak alquran bi muy lire mom ci bopum alquran la ta alquran melo borom bi la subhanahu wa ta'ala yannati bi sallallahu alaihi wasallam moy sa sama borom bu nan top len yoon bu djubbe ngay ñaan yalla tek la ci yoon bu djubbe fexel ba and ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ci bopam mo yoon bu djubbe bo bëgge nak bok ci ñinga xamne da ngay and ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe lay comme secret mom moy secret lepp amul kenn ku wara mëna dox sa digënté ak mom sallallahu alaihi wasallam bo bëggé nak jégé ko deug dem bari muy julli ci mom dem def salatu fatihé nga saxo ko baril ko saxo ko baril ko day jek jek rek gis na dagata yow ak mom manam mu nek sa karam dootu amati barrière sen digeunte gis nga sayyidi abdou wahab ash-sha'rani radiyallahu anhu day wax na man fekke na ay serigne yu bari yo xamantene ñom sen yoon sen tariqa ben affaire kessa la moy bari salatu ala nabi mu ne xam na ci ko xamne da ko bari diko bari ba nga xamne 50,000 la ci def par jour dëgg salatu ala nabi rek 50,000 par jour xam nga lool day dem bu genn ada manam lool day mujjë nek sax karama manam miracle la mais lool ak tam la parce que gis nga cheikh abdou zabah radiyallahu anhu dafa tass ak sayyidina khabir alayhi salam mu jangal ko ben salatu ala nabi allahumma bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam أرني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. يا الله ما عندنا يعني كبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله قوان ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدنى بلاء الآخرة. من أكو ده وده 7,000 فوا per jour. من الجور يوم كنجد كده في جناه وجيه لفارة. ما نام. أفرع جيه لفارة. نهار لفان بي بنتي اللي تمشي لفارة لفارة. مي واتش دي واتش دي واتش. بنيه muccu gi suma julle fajar non fima tok non rek la koy def du dem sama yoon wala jantu be jog ma dem sama yoon habitude lay don après day mujjé dem ba nga xamné day nek habitude waaw parce que bi rek kay wax ah bi rek kay wax wa tax waaw du cheikh abdou zabah bi radiyallahu mais tourundo mom la kiñ ko tuddé mom ab shérif la won marocain la won mi ngi France ko lañ ko rox radiyallahu ni ki lolu am na ñoo xamantene mu ne koku doon def 50,000 am na keneen ku ma xam ku doon def 30,000 salatu ala nabi par jour mom ñom ñi kenn ku ci nek bala at kenn ki bala at ci res bala ñaari at mu tambale ag fo xamantene lu muy debati yenente bi la koy laaj sallallahu alaihi wasallam du mom legi buy laaj sax manam masala fi xek ay hadith be ak yoy mom du laaj keneen de yenente bi lay laaj waaw li mom lan lañ ci wax lan lu ci diine wax mo jangal ko ay té lolou nak bu kenn na ah oui bon tu sais ñoñu c'est non non wallahi képp ku ne ku ci wa jombul kenn képp ku ci def effort yalla do la ko defal parce que li yalla doon may ñu ndik ni ben affaire rek la xamné mën na tax ba duma ko am ben affaire kessa moy yalla bañ ma jox yitté bamu len joxoon boma garanti len yalla dana ma jox na ma yitté bamu len joxoon ma garanti la lañu amone dana ko am dama wax man mais ñun ñepp la ndax yalla dundi jaayu kenn du bajjanu kenn du deug amul farando ci dara kep ko xamantene yalla bu la bëgge may deug dana jox yitté bu la joxe yitté zimma bi volonté bi ambition bi légui nga am lu ñooñu amal luma jaaxal nak moy nga baña am ñoo yitté ba amon lool rek ka ba jaaxal ambition bañ amone rek moma jaaxal rek mais bis boma amé ma garantie na la ba paré djël watal la ci kamil bi néla yalla da na la may lamu len mayol ah oui ala himmati faj'al ilahi 'aliyatan على همتي فاجعل إلهي علية لأن صرت حرا خالصا كل وجهتي على همتي فاجعل إلهي علية لأن صرت حرا خالصا كل وجهتي له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر صلى الله عليه وسلم شر الحاج مالك على هرد المالك لنا على على يقوم يقول له على دقل المحمل لن sam borom sax la ñaan himmati yalla sama yitte ilahi yow bur sama faj'al yalla nga def ko aliyatu mu yekiti ko ma am ambition yu kawé ni mo am so ambition yu kawé parce que da ngay am ambition faut être ambitieux voilà ambition non mais ça va faut pas que ne way bon c'est le ni dede liñu amone la bëgg am té il faut ko ma am ko dama wara ambition kan mo koy maye du yalla du moy seen borom bi sama borom lan mo tax ma wara japp né ñoom dal ñoom war na no am lo xamné man manuma ko am lan mo wara tax ala daman himmati sama yitte ilahi yo sa borom fajj al yalla nga def ko aliyatan mo nek lu kawé kawé ba fan bi am surtout ba mu mujjé door ko xamné khurran damay nek gor bu wex tal sak khalisam ku sak wex min kullu wajhat ci gep ko wal kenn duma mo kenn duma yilit kudul yalla sama bakkan duma yilif aduna duma yilif alal duma yilif ken dara len duma yilif yalla kesse ma nek jaamu yalla kesse a boba lol moy am sa ambition kare salatu ala nabi moy buntu salatu ala nabi moy buntu lokuy gën di bari nga diko saxo da ngay gis yow ci sa bop ngay commencer am jikko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do ko bar legi nga gis legi tay nga commencer am jikko da ngay gis mais changement bu gaw efficace rapide mom la borom xam xam yu rahmatullah alayhi setlu ne mom meun na remplacer cheikh tarbiya nit bu fekkante ne day wër serigne bu ko yop ci yalla gisuko parce que gox bi mu nek wala jamono et cetera en tout cas dal bir mi dal circonstance demé nak no xamné gisul ku ko meuna jël japp ci loxom yop ko ci yalla tabiyo salatu ala nabi mom man na jouer même rôle bi ni def salatu ala nabi yu bari ci meun na jouer même rôle té lolu mbir la mo xamantene mbolam ni ci yalla yi d'accord na ci ndax ndax yalla comme yentou sallam dafa ne man sallallahu alayhi marratan wahida sallallahu alayhi asra marra kep ku julli ci man ben yon borom bi subhanahu wa ta'ala dana julli ci fukki yon hadith bu siw bob bu nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah niki nono nono la waxe itam manam sama borom nak bu julle ci yow ban effet lay def ci yow sama borom neena huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur yalla mom moy ki nga xamne moy julli ci yeen mom ak malaakaami lolu su ko defé effet bi moy lan daf leen di génné ci lendeum yobul leen ci la xol lolu tarxé salatu alam nabi moy li nga xamne dañ ko expérimenter bu baax mbolam nit yalla xam nañ le lolu mom moy effet moy li nga xamne day remplacer totalement suñu tarxé non seulement da lay defat mais boko bare le nak diko bare da ngay dem ba kira yi doxon ci digeunte ak yalla subhanahu wa ta'ala day deñ lolou ñu ci delu suwat legi ñu point bop ñu ci delu suwat legi inshallah fu ñu yomal ci jowtu kamal bi wessu nañ ko tuti ay na haqq lati tatajalla min haa wa haqaqati ay na ma rahamu sirata ka ta'ala sallallahu alaihi wasallam allahumma ala salat al haqq bil haqq kanz al ahab yalla yo bur ni ci touri rafet ak ngalay yegatu ki yalla nga dulli ci ki nga xamne mom moy fenku salat al haqq bil haqq ki nga xamantene moy fenku deug manam sa borom subhanahu wa ta'ala bu beugé feñ ba ñepp xam ko mom la feñal sallallahu alaihi wasallam te ci yalla la feñe mo feñal yalla ci yalla nasr al haqq bil haqq mo dimbali yalla jaara ko ci yalla mo dimbali deug jaara ko ci deug mo feñal deug jaarale ko ci deug ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom buy dimbali deug allahu akbar bu ko dimbali ci toor bu ko dimbali ci lu deug bu beugé dimbali deug da koy dimbali ci deug kepp ku topul yonent bi nak sallallahu alaihi wasallam beug dana jot nga beug dimbali deug dal di tous les moyens sont bons yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak ñi jaar ci école am ñoy ñi nga xamne ñom fu ñi dimbali deug ci deug lañ koy dimbali sallallahu alaihi wasallam moy al-kanz al-a'zam moy al-kanz moy trésor bi gëna mag di ifantatika minka ilayka moy may xewul borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamantene dafa joge ci yalla delu wat ci yalla ihatat nurul mutalha moy nga xamantene mom mo pek leer yi nga xamantene fa la lepp manam fa la lepp concentré wu ngir tassaro nek mu jexale ko sallallahu alayhi salatan ta'arufna bi sallallahu alayhi wa alihi salatan ta'arufna bi ayya yalla nga julli ci mom ak ñeñam julli ko manam mo njabotam manam njabotam julli go xamantene manam moy kepp ko xamantene ku ko gëm la ci julli ni ci ñooñu la bok julli go xamantene اللهم صل وسلم على نحن ربانية ولي أقود من عقيدة الذي لمركز الفهم والمعاني وأن نريدك وعين متكبرة عالمين صاحب الحق رباني الآخرة زين مزول أقاي مالية لكل متعارض نور غلواني ونورك لك الذي ملأت به كونك الحي بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تنجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الأكبر صفاتك من السم اللهم صل وسلم على تمد الحق بالحق كثير أعظم عبادتك منك إليك يا عدد نور المتعزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه الله اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وجلال قدرة متحققة حائدة بمركز الفهم والمعاني ونور أكوان متكاملة عالمي صاحب حق رباني هذا هو الأسعار المدن الأربع الحماية لكل متعاون من الفهم والمعاني ونور كلامي الذي ملأت به كونك حائلا لأمكنة مكاني اللهم صل وسلم على الحق الذي تتجلى منها وفرش وقارئ عين المعارف الأبصر كتاب الأخم اللهم صل وسلم على طلب الحق بالحق كذي العظم إفادتك بكي إليك يا حضرة النور المتسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها الجهاد اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وجلال قدرة متحققة الحائدة لمركز الفهم والمعاني ونور الأكوان المتكاملة العالم صاحب الحق رباني هذا الأسهل المزن الأبعي المعلق لكل متعارين المغفر والأواني ونور كلامي الذي ملأت به كونك الحائز بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تتجلى منها فرش وحقائق عين المعارف الأقوام بلا كذا من الخم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز العظم إفادتك من كيرك حتى تدور المتسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اوبجيكتيف صلاه على النبي بي ليكو دالي تي كاو با تي سوف خم نين بن اوبجيكتيف لا صلاه yalla julli gi ñuy julli ci di tagale sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci di wax realité dañu bëgg mu nekk julli go xamne boko julle ci mom ba paré ndariñ nga moy tu'arifuna da nga ñu cey jaaré xamal biha ci barka salatu ala nabi bi ñu def iyahu ana kan moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam décrire nako ba paré néna dama bëgg nga jaaré ko ci salatu ala nabi bi nga xamne ci la ko tagge décrire ko ni mu nek dans sa réalité nga xamal ma ana moy kan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna point bu mo waxon deg ni dañ ci delu so légi né mo wala né point bobu na ci delu ci at légui hein dédé hein voilà non moy objectif manam ma nga ci ñew inshallah djimu ji sallallahu alayhi wasallam le fait que kon nga beul lo koy def day tax di def salat ala nabi day tax mu lay gën di jégué nga yor ay jikko kira yi mu dañ nga jekki jekki ba gis ko waye le fait que nga xam mom ni mu mel day tax nga gën ko sopp soy def salatu ala nabi di jullu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam li gën ci façon biñ koy defé moy nga diko def nga tewlu ko mom nga yek ni mom ci bopam mo lay rof sirru bi wa qaddiran bi annahu musalli iz kulluna min nurihi al mujalli nakalel soy julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam surtout soy def salatu fatih mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mom moy ak julli ci bopam wa insha allah ko ko kay multinatal la amul ben problème yenenbi sallallahu alayhi wasallam boy julli ci mom nga natale ni mom ci bopam moy julli ci bopam nga ne lutax sayyid al-hajj man radhiyallahu anhu is ndax lan kuluna ñun ñepp min nuri yi ci leram ak mu jël li maam ci lañu feñé mom moy ci fet mom ñun ñepp ci leram lañu jëmmé feñé ci kon nat melni ñun buñu julli du luñu koy jariñ mom xolal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yalla ak yenenbi sallallahu ak malaaka bi musuñu deñ te duñu deñ mudari'al musuñu deñ te duñu deñ di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yow boy julli lan nga wax yalla dama bëgg nga julli lool nga yalla julli ko yalla neena musul deñ te du deñ mom ak malaaka bu di julli ci yenenbi bi kon kan lay jari yow lay jari wallahi yow lay jari motax ay sax salat Allahu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek ak mom yeralti sallallahu alayhi wasallam jege ni bu ko defé ñu manam boy parce que salat gis nga jowharatu kamal bi sokoy def soko defé jurom ñaar yoon yeralti sallallahu alayhi wasallam da fay tew place bob nga xamantene de telle sorte que so saxon ci diko def ba yowmal qiyamati yeralti sallallahu alayhi wasallam du takal ko yow kon fexel manam lu fakk nga xam ni kan moy yentou sallallahu alayhi wasallam ba pare zikkar yi manam werdi yi parce que lu fakk ngay natale ni mom mi ngi lay ya koy tewlu day tax mom mulay brancher manam mulay brancher courant manam di la brancher courant bi ci dole mom ba pare di filtre affaire bi solo yow sax li nga attend pour le moment loy gën di dem nak mulay gën di roof leer bi di la gëna roof secret yi di la gëna roof may yi ngay gën di évoluer di dé évoluer mais dé ko téwlu mom yénebi sallallahu alayhi wasallam ci sa jaamu yalla yi té gën nga jaamu yalla wëpp bo mëna def wala nga tok bénn moment ni rek imaginer yénebi sallallahu alayhi wasallam ci sa kanam le fait que nga imaginer ko ni ci sa kanam mu taxaw lèr dañ ciy jëlé nit mëna jaamu yalla wër at fukki at téméré at té bu xotti lu tollu non ci ay maqama ci jamono ju sew gu du ndaw ji mu tok rek téwlu yénebi sallallahu alayhi wasallam ci xolam gis ko manam gis ko ak xolam dou l'intérêt suñu bëttu bi ni ñaar fukkel ak juroom benn bi Seydil Hadj Malik ibn Osman alayhi ma ridwanur rahman defal yenenbi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam muné kon da ko def fi zikri ci di tuddu ba'da hilyatihi hilya ba'da len ci hilyatihi ay takayam manam moy lo xamne dañ ko ko rangé muy ay melo wa sifatihi ak melo manam moy ay attributs kon ay manam lo xamantene manam ñu ko mëna melale la mais mi la mel ak lo xamantene manam comme mën nañu ay qualificatifam ci jëm wu ak ay attributum wala bok ñu ko mëna melale ala kulli hal aqfu bi aqfu tafsir la manam conjonction de coordination bi nangam ak nangam bi manam pour gëna léral la rek mom sallallahu alayhi wasallam mune lillahi darru mujibin qala sa'ilahu إن الرسول بقدر المرسل احتكمي لله كاوتي فوق يالا daru ci baxu mujibin aji tont bo xamantene xala waxna sa'iluhu aji lajam ja inna ar-rasul nak yenante bi da boko beugé xam ab yenante bi sallallahu alayhi wasallam manam yenante bo gis bi qadri day nek ci dayo al-mursil aji kuko yoni manam kuko yoni ihtakimi kon nak nga xereñe atel manam moy lam fi day jundju li sayyidna khalid ibn walid manam qissala bu ñew ci sirey ci ciosanu tere moy mawahibul jalil wa mawahibul mawahibul nadmiya bu mu wal qastallahi rahimahullah wa hatta bi momo yobale mawahibul nadmiya bu wal qastallahi rahimahullah nga xamne khalid ibn walid radiyallahu anhu dafa demone ci yenen ci ben ci sariya moy yenen ci sallallahu alayhi wasallam dafa am luñu wax ghazwa am luñu wax sariya ghazwa moy xare bo xamne yenen ci sallallahu alayhi wasallam dafa dem mo xam xex na wala xexul mais mom ci bopam dem na sariya moy lo xamantene mom dafa yoni won nak khalid ibn walid radiyallahu anhu mu dem ci ben xare ba mu demé nak ba wacc ci ben koñ ñu ko mëna tuddé wala village ki nga xamantene mom mo nekk fofu laj ko nako yeen seen yenente bi ngeen di wax ana naka la mel yenente bi ngeen di tuddu sayyidna muhammad bobu sallallahu alayhi wasallam moy kan dañu bëggoon nga melal ñuko mu ne bu fekkati da nga bëgg ma détaillel na lool duma ko man mais so beugé mën na la ko résumer mën na ko résumer mën na inna rasul bi qadr mursal mursal ki ñu yoni ku ne manam nit ku ñu yoni natale ko ci dayok ko yoni ku yoni sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla namu magge xolal kon kamu yoni kan la wara don jeexla la ilaha illallah allahu akbar xolo ni mu ne mu wax la lolo rek ngay xaar nak waaw ci sallallahu alayhi ko ko way te ci description physique bi lay ñew mu wax la li ñew ci description morale la description physique bi lay ñew mu wax la li kon moy directeur sallallahu alayhi ci directeur la mo gëna taam nit ñepp ci luñu jé sallallahu alayhi wasallam wa kana nekkon nak wa kana fakhman habibullah mursiduna mufakhman ghayat at-taqim min al-'isami wa kana nekkon mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam mufakhman mam fakhman bi ku mag mom ci jëmm bopam dafa nekkon ku mag ci riimbi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne moy habibullah moy soppe bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam ki nga xamne moy soppe bi yalla yalla namu tollu bu tanne ci mbinde fi yep ni ki moy sama soppi ci mbole mbinde fi koku ku magala kon ku magala sallallahu alayhi wasallam mursiduna moy ki nga xamne moy suñu moy aji gindi suñu aji jubal suñu manam moy la moy ki nga xamantene mom moñu tek ci yoonu njub yalla ñu yalla bo rek ci nga xamantene dañu teggu ci yu njubal yaronte bala sallam nek na ko xamantene mu fakhaman yamul ci nek ku mag mom ci jëmm bopam déjà manam mom en dehors de toute considération bu ko keneen mëna jox mom dafa mag déjà légui nak bi pa nak mom mu fakhaman ku ñuy magal la ku ñu magal la ku ko wara magal yalla ku ko magal malaaka yi ku ko magal yaronte yi alayhi salatu wassalam ku ko magal nit ñu baax ni kuko magal ñep mim yifi bi sax buñ ko gisé dañ na yi ki mom ki je ne sais pas mais ki c'est un grand quelqu'un ki dul n'importe qui hein ah oui c'est un monsieur mu fakhama ngane ñu ko magal mu ne xawa ta tafimi tayak magal lañ ko magal mono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal asami borom ñong la manam moy ko xamantene dafa infaillible amul fenn fu muy defé naka fudul non ma mu diko wax mba mu am rek lo xamantene meun na tax ñu mëna duti ci infallibilité sallallahu alaihi wasallam legi nak waaw wa ma yanta taru wa rabbu illa wahid wa kha du wax mukk ci banexu bakkana lepp lo xamantene wax nako rek wax yu la revelation la bu joge ci borom subhanahu wa ta'ala mu koy wax niki nonu jëfëm yi sallallahu alaihi wasallam legi wax nga ñu de manière générale moy kan li mom li xam nga wax da la wax rek de manière générale tay bo togon war ko imaginer xamul lo mu mel digane ah way kon kima wara imaginer buñu neema na tewlu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon kuma wara imaginer ku maggal ku am ki la ku am posture la etc lool rek nga mëna wax legi nak muy dugg nak yow nak ci detail yi wajhu khayr wara wajhu khayr al wara al mukhtar min mudhar من التلألؤ بدر في دجى الظلم صلى الله عليه وسلم متامل تي خار كانام نم خار كانام صاح داي تامل تي دو مانيير جينيرال مي دنا نيوات تي ديتاي وودو خار كانام خير الورى كي گنتي لو يالا بيند تي گنتي مين دي صلى الله عليه وسلم المختار موي تاني تان مي مودار تي نغيرو مودار ديكو لير ناي sallallahu alaihi wasallam xar kanam munela minatala lu nagn ko xol ci genn walu kesse buñ xol yenen walu ni minatala lu ci lerr xet manam moy ci melax gi mi melax lerr gamu lerr sallallahu alaihi wasallam badrum kam we kew wer bu mat seuk la dafa melni wer bi ci bopum mom lañu tek xar kanam manam boko xole dafa melni wéru dañ fi duja zulami fi duja ci kukuk ab zulami lendeum yepp manam lendeum yu ñu kukuk wéru yi nga xamantene moy wéru badar moy bu amé 14 jours dal ni taxaw ni fé nga diko xol yenenbi sallallahu alayhi wasallam nonu la xarkanam nga mel ci ki leer sallallahu alayhi wasallam ka'annahu shams ka'annama shamsu tajri fawqa safhati وفي الأسرة يجري رونق العظم كأنما دفا مل سخ الشمس جنت به تجري بيدو فوق صفحته جكو خر كنم جه صلى الله عليه وسلم ها دفا مل تكو خر كنم جه جنت به تبو بوم وجه دو جنت جنت به دفا مل دفتي مل وفي الأسرة ما دوجل لك بين الدتاج wa fil asrati nek na ci ras ras jibi mo jibi ras ras yajri day daw rawna qal azami leruk magay nga xamne boko xole amna ler bu nek ci ras ras jigi mais ak magay la manam boko xole rek dañuy yek magay bu rit ci borom djobom sallallahu alayhi wasallam qalilu qalilu tadwiri wajhin laysa kalsamatun وقول في الوجه يا وقافة السيم قليل تدوير وجه قليل ادي ميول بو مانا بوغي واخ موي كان تدوير وجه تي وور وورو خركانم مانام بو خولي خركانم يونس بن صلى الله عليه وسلم ا دون لا دافا رون دنج نان لا دافا خاورو دافا نو ام توتي نيتي رو نيتي رو قليل تدوير وجه laysa nekul lo xamantene ko xamantene kan samatul moy ku deul kanam ndan kanam bi dafa diis manam mu mel lekh yi dafa funki mu am mel lol sallallahu salam laysa kan deet ak deulu kanam han deet ak deul waqtu aku njolay fi wajj ci xarkanam bi xarkanam sama nekul lu sew lu njol kon rewu totalement manam dafa xawa ro tuti wala dafa xawa overa a bu fere mais dañuy gis ndeysal hein mais tuti rek ci njolul tam xarkanam bi njolul ba fere xarkanam bi tam deulul dinañu wat ci detail bobu inshallah ci kanam ya wasafat fi yami ya wasafat yow mi nga xamne aji melal nga asiyami moy jam asima manam mandar gay yi mandar gal ana kan moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bo beugii wax xarkana mom nama mel lola la min nuri irninihi qad wanna nadhiruhu idha ta'ajjala an qad haza min shamami min nuri ci lor irninihi khut manam khutay bakandi xam nga digeunte beuti ak bakandi manam place bobu moy fi leer da nga xamantene mo fay dégager wu idha ta'ajjala dawal ci kanam bu yakamte nadhiruhu aji khol anadhiru aji khol da kat banna dana njortu amne kat kat dig dig lola xaba dafa lak bi sama mi ci yekati ko manam leer bi manam pakku bakkan bi effectivement manam khot khotu bakkan bi fi manam digeenti beudi ak bakkan bi dafa khot mais ki nga xamantene dafa yakamte bu ko xole leer ga ca nek ak nim ci dégagerou bu fekké même double attention sétlu ko bu baax rek day fogné dafa deul day fogné dafa yekiti ko ndax leer ga namu ca mel han sallallahu alayhi wa sallam yara bi zalma nurul alamin kama ala diya'in yara saddiq wa la taghmi yara day gis mom yent yalla muhammad alayhi salatu wa salam bi zalma ci lendum kuk Allah nurul alamin mom mi nga xamne moy leer minde fi sallallahu alayhi wa sallam lu tere mom mi leer minde fi kay sallallahu alayhi wa sallam bu lendum joxe mën nay sallallahu alayhi wa sallam lol kay lu natural kama kenn nga xamantene ala diyaay ci leer manam lu bu leeré nañu ba jant bi ne bu jant bi genné yara nono lay gissé moy hadithu sayyidina aisha radiyallahu anha nga xamantene yeen mu ne kana sallallahu alayhi wa sallam yara fi dhulmati kama yara fi dawl yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ma giss ci lundum gi comme ni mu daan gissé ci ci leer gi muna saddiq deugulal wax ji wala tahimi te mu sonu lo xamte mëno ci xam lu bari bu fi nek di duté yo xamne mëno ci xam lu leer ñi ko doon gis nenañ yenenbi sallallahu alayhi wasallam non la meloon deugulal ni badrul atiyatu sama badrul atiyatu sama qad kana yasma'uhu أو قال أبطق بذا حدث ولا تخمي بدر موي لير غو مات دي مومي ينت الله محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامني اطيت السماء كي تي دي اسمان لا قد دغ دغ كان نيكون موم ينت صلى الله عليه وسلم واخ ديكو دغ او قال مبتي مو واخ او معنى حتى قال بكرك مو واخ mom ci bopam deg gi ngi ko dul deg taxna mo nan attaq ay way attaq sama wa haqqalaha anta ittaq asaman sangi ki di ak yello ci mu ki di ndax amul ben place bo xamantene ñent baram xat len ci lulul malaka nga fa taxaw wala ru ko xol sujud yow nit foko bañe jaamu xamal ni yalla mom ñang koy jaamu ñepp ngi koy jaamu yow ya ba yo ak gimme yeena taxaw ni da ngeen di bañ lek lek taw ila allah mune kon nak bi za ci li mala wax hadith deugalam wala taximi tebul ci am fi ci saxa li moy li nga xamantene mom mo xew yeralti bi sallallahu alayhi wasallam da nga deg li nga xamantene mom moy manam nopam dafa fin won manam uyu bi waaw dafa amone ben finesse bu ci nekko nga xamantene day deg sax buy deg ki asman ci ki xam nga ki moy comme li ni bu table bi bu fekkante na atamul nit ki taxaw ci da ngay deg mo nan kek han lool moy day ki wala table bi manam bu banti degeuru ci manam banti ko teye ki bi suñ degeurul wala ab chaise liko teye suñu deugurul day gis bu ci kuko ku am doola bu ci toge da ngay deug deug muy yeungatu lolu muy kit kit wala gëna sa bobu wala mom lay wax nak sallallahu alayhi wa sallam sultul jabin sultul jabin wala tansub lahu qaranan azaj ahdab aqna ablaj al hatim legi nak mu delu ci wacc xar kanam gi batay ci walaay sama boy xar kanam gi mu ci delu ci wat mu ne sawtul jabin aji leer jeul jeul dafa leer wala tan subul askana la ho ñal ko karanan ak waccu karaw manam karaw gi waccu manam da ngay gis ni jeebi fi manam jeebi karaw gi waccu bu fess jiw bi complètement lolou lañ wax ak ñif manam bul moy ko xamantene karaw gi day waccu di wacc ba nga xamantene day xaw commencé dépasser touti jeebi dedet yenen bi sallallahu alayhi wasallam melu won nono yenen bi sallallahu alayhi wasallam afajju dafa jempo jempo moy yeemi manam liñ nane yeemi waaw soucil hein doa dafa amone fi ay manam dafa melni dako tayé dafa melni boko xolé da ngay defani ki dokoy tayé tous les jours ak diko di ci def ay rosa ak yoy non amone ñu ko tuddé ah ay pastel ak mi ni def ci ko dal wa boy xol xar kanam bi tellement dakoy jëm dakoy defar mel duñ ko reub dañ ko ñuulal def ci ay reub lolou ngay fop ah c'est naturel sallallahu alayhi wasallam ana dabu aji sekk yel la manam ak sa xef la xef manam xef yi moy sili wala yo sili xef yi dafa melni lu sukk sallallahu alaihi wasallam mi sukkul tamit bu upp dafa yam rek manam nga xamantene parce que lool ay mandarga ye tar la parce que nit ki bu ay xefam dañe da ngay gis doomu rafa def buñ dewe bu xef yi dañe da ngay gis doomu rafa def sallallahu alaihi wasallam dafa sukk xef Saya rapat leh. Penyul dari sana kau ye kita kudut. Rapat. Tepat kan? Sallallahu alaihi wasallam. Akna. Bahkan kita ni dapat am agi ye kita ku ingat tahu ko am dola. Mana? Moy catu bahkan kita dapat ye kita ku. Abu Lajul Hakami. Aji ler di harkan amlah. Sallallahu alaihi wasallam. Mana? Am hakam moy parti bi nga xamantene bo jele parti bi ni manam liko dalé ci xor xor ci bakkan bi ni waccu suuf lool moy xakam bi manam ci xar kanam bi lool manam lool deug ki tamit dafa am leer bu ci doon dégagé wu sallallahu alayhi wasallam wa anjalu wa anjalu ad'atu al'aynaini adhal qul chum asilu khaddaini arqul wajhi qad wami wa anjalu sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa nekkon ko xamne dafa yaatu le al aynaini ñaari beuti manam beuti nekkul won yu sew ko ñel won ko mbutu ci noir yeen ñom de dafa yaatu won ko ubbe ko ci ma xam nga mandar ka tar la ataaju faru beut bu dafa ñuurul manam la wara wex ci beug bi dafa wex tal la wara ñuul ci beug bi ñuul sallallahu alaihi wasallam ak xal aju tous gol la manam dafa melni ku tous gol ko xol yaakaana ñu no lañ koy wax mo tous gol ndax manam naturellement bo ko gisee da ngay fogg da tous gol fek tous gol ni la mel ciom la ilaha illa allah kul khalna asil khaddayn aji manam ma fa te melax ay lekh la lekh je daño ma fa police ok da police sa ko wajibi la ilaha illa allah arqul wadi manam moy ñakku xar kanam gëna kattu womi kem wurus da ngay defé or mo ay pepp or ñoo ne ci kanam lu ñakke sallallahu alayhi wasallam كان في خده كأن في خده ما أده بجرى ملاحكا وجهه الجدران وألمي كان لكم نمم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خده تيل خم يا ما أده بي كأن دفا ملنه دفا ملنه في خده تيل خم يمم ينتبه صلى الله عليه وسلم ma abduhu bi ay ndoxi wurus manam or buñ ko jëlé ba ndoxal ko nonu muy mel dafa melni nak ndox yoyoy ñoy daw jara ñoy daw ci lexam yi mulahikan ajim tolole di melale wajhu xar kanamam al jidran melni luñu mëna seto sax wa alami ay way wona sama metit way bi mo dundul ak yenen tibi sa sa mo jakar la mo sa su nek han o wala asa do xama mo dundul mom di jakar la mom sa sa nek sa yu xey dem seti ci ko sallallahu alaihi wasallam xar karam gi ko rafet way sallallahu alaihi wasallam warihu وريحه ليس ريح المسك يشبهه كأنما فضة عمق لذي القدم جيجي نتي خار كانامك بور لو موما دي نتي دلوات سي دي ملالك اي ريتانامك اي بنيومك ايتترا وايي فيو تول مو ديلو سي نيك سي خيب دي صلى الله عليه وسلم الله الله سيدنا أم سيدتنا أم سلم أم سليم أم سليم ما يعني أنا سلم مالك رضي الله عنهما نعم يا رسول صلى الله عليه وسلم نم دنجا نروك فيها نقم فاستي كيسو نيو بطفل بنيخ بملي خطو نقو يا رسول صلى الله عليه وسلم mod warihu xetam layta deep riyahul miski xetu misku yusbihu di adi nuro lako amul ben xetu misku boy meuna dajer ci aduna bu melni xetu misku xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amul dayer sax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam leg nak nami yahudi ni nga xamé ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam laal na sen dom moy bu rombe ci ben ki ba ray ko mi ben xalé ndaysan ray ko wala mu ray bobbe ak yoon ñom dañ daan merci lolu ndax me ni ngui xamé moy xet gi muy baye ci mom wa leen sax boko daan xet jom ngay sonna gi ñu bu jaaré ci ben mbedd xet ga da fay dess ben jamono nga da fay nga xam nga mëna tracer itinéraire ko xam na lu ko xam de wa ka annama kem mum yenenti safa fiddatun khalis rumqun manam ci manam barada khalis mo melni dokk bi non la mel mom mi nga xamne lidil qudumi ñel al manam won ko dokk lidil qudumi ñel boromuk boromuk jëm kanam ga manam borom jambar ga ci xex yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fu xare amé mo dal jitt ci kanam ga nekul ko xamantene da na gaay dama leen di teeralal plan may general bi le yeen ngeen dem xexi ci après ñu ray leen ba ngeen jeex man ma dem ñibi sama kër non dé man da nek fi rek di teeral plan yi dede mom mo dal jitt kanu idha marra ba'su yattaquna bihi waqad bada fi hunayn ra'at al-qudum sallallahu alayhi wasallam non la melo wa bu xex da am mo lo sayyidina ali radhiyallahu anhu kana sallallahu alayhi wasallam itahmarra ba'su ittaqayna bihi sallallahu alayhi wasallam yeen sallallahu nim melo moy nit bu xex amane ba xex ci tang deug ñun ñep ci ginaaw lañ da nek mom mo ñu daan ar mo gëna jambar ñepp sallallahu alayhi wasallam motax mu ne waqat bada deug deug feeng na lolu bo ci bëgg am exemple bu leer fi xunaay ni ci xunaay ni xaar ko ko dumi nga xamne ci adama kanam la nekkon ñege def ñepp nekk ci ginnaw mu jitu sallallahu alayhi wa sallam wajul وجل نظر النبي الهادي ملاحظة عليه خير سلام طيب كرم وجل لب يولا وجل كي لا تفهم عليه خير سلام طيب كرم wajul li ëpp ci nagar nabi xool yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu daan xool li ci ëpp daan xool ni mais li ci ëpp ni la daan def ni lay def dina ko wax ci kanam buñ xool nak da do def ni manam ak gembe ko rek lay doon hmm wala sallallahu alayhi wasallam manam day def ni après buñ xool dal yekiti bëgg yi nonu rek tuti Allah اعلى من النظر للجرباء من حشمي قل وخال نه يونس الله محمد عليه الصلاه والسلام خافض الطرف ادي خف ادي واتي خف لا للغرباء نيل سوفسي للخضراء نيل سوفسي سوفسي دا تم دي فن مانو غبراء مانام سوفسي لو مانام منظرو اخولا ala mo gëno nak kawé mom yaron tou sallallahu alayhi wasallam manam mo gëno bari li daan xew li ëpp li mu daan def moy bu daan xol ci souf lay xol daanu di xol tout temps ni téen wala yoy li sam sun ben bok nga xamanteni mom tout temps ci xol mom day xol ci kaw mak la nak dégra ci suñu bëdd yeen mbokk yi dessa dinañ bam nekké xala dafa mësa far juroom non mom fu muy faré juroom mu ne ci kaw armoire bi lako faré waaw ñu ñu waxé lolo mëna nekké ha ay par ci suñu waaw lu ëpp ci lim daan xol moom yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak ci suuf la daan xol ala ko mo gëna kawé lu mu daan xol mi na nabari ci xolam lil jarba ci asaman ci lool lu ko waral lan mo tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam di xol ci suuf souvent suuf di gëna xol ci suuf ke muy xol ci kaw mo ne min khashami ngir kersa gi mu am ci boromam subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam wa du tawasul وذو تواصل أحزان ودائم فكر صدره مرجل قد فار من سدم وذو تواصل بو خامي يانتي بي صلى الله عليه وسلم غيسنا ني مو مل نون ايماجينال خولا لي ديسكريبسيون بي ني ديف ييب كومونسيل ديف يو بن كي روبو مانام دي خول ني نكوي ناتالي اك لي مو مل نون صلى الله عليه وسلم موي خول تي سوف بوي خول داي غيندي كو راك لاي ديف تي لي اوب تي سوف لاي خول mune nak wazu tawasul borom jokkolo la ahzan ci ay njaqare manam ci ay tis manam lu ci epp peut-être bitem mom doon won mel non biiru mo mel non mais bitem nimu mel moy da'imul bishri qul da'imul bishri sahlul khalq layli janahin laysa fadlan khalil bal qalb fil umam non la melon ci biti moy dafa saxon ci ko xamantene da fay bit manam foko gisse dagay gis sourire yentou sallallahu alayhi wasallam non la mëna ko gisse day muñ waxtan ak nit ñi réfam ki tuti non la melo sallallahu lool moy ci biti ak noy ak woyofam mais bu dey ci biram dafa saxone ci di am tristesse manam wadaimu te di sax aju sax la fikrin ci di xalat di setantal di xalam ci mbiru borom subhanahu wa ta'ala di xalat magayu boromam ak riyam ak sen senam ak katanam ak men menam ak dolam sadruhu dunnam nak mom mirjalul kem tin buy bax la kem tin lo bo xamne xat deug deug faara lay bax min sadami ngir ak jaxare manam ngir tip gimi tip digentem ak boromam ngir ragal gi nga xam tane mom la ragal boromam subhanahu wa ta'ala yeralti sallallahu alaihi wasallam su doon julli da nga daan deg dunnam di def comme mi tin buy bax mel donc daan deg ndax tip gimi tip digentem ak boromam subhanahu wa ta'ala الله الله الله ما مثل ريق نبي الله من عطر قد كان أشنب ضخم الرأس والجمم ما مثل أول كم ريق النبي لم ينتبه صلى الله عليه وسلم ما موته nabi allah mu yent yalla bi sallallahu alaihi wasallam min atarin ci geut amul geut gu ko nuru manam touray ak parfum bu melne tuflit yent bi sallallahu alaihi wasallam amul te tuflitam tamit day fadata comme ni nga xamantene hein mom la amatam anuru في سابع العام والهادي نفسه صح في سابع العام والهادي أطاهله فياله رمد من شدة الألم وهدي إلى راهب طب يقول له دواؤه ريقه فرجع إلى الحرم صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم تجرب نيار لو أكمل في مرور dafa amone ben wanent bu metti kune yobbu nagn ko manam abdul mutallib moko fu dan yobbu ba ben beus mu deg ñu ne amna ben foré bo xamne dal manam ki wu chrétien yoy opérateur yoy waaw moom mu deg ko deg nga ne dañ fay dem ndax séti ji ko bu ko defé mu fajar ma sama seub bi ndax fièvre bi dafa metti waye bamu démé bam ko xolé tani yeen ngi solo sen bop ki tuflité wi moy saxat gis nga guddi bi ni laal wër mu def ni laal wër dem mu ne ko delo makka mu delo wat makka yeen tibis allah hein ma ko wax nan wariquhu nan afa nakam so na fami la asal jannati won nabu tariqu sha'rul afanani asirul jannati wal nabi amarka hum karam wariquhu sha'ruhul asfa min asal lil jannati wal nabi amarka hum karam حجي مالك لي وبرت الأمها أي أم حبيل أم حبيب فأم البر ذي الكرم وبرت الأمها أي أم آمنة أم حبيب فأم البر ذي الكرم وريقه شعره الأصفاف من عسل الجنة والنبت أما الكف من كرم يصوم شعره الأصفاف من عسل الجنة والنبت أما الكف من كرم كون يلنت بس الله صلى تفلتم موجمة sel ci dina neex lam ha amma karawam nak mom mën nañ ne manam sax saxuwaayu aljanna la mom mom top teukam ci teranga la ko yalla bindé kon ni buy bi après inshallah yalla sallallahu alayhi wasallam kon ma mislu def kemo riq nabiyillah tiflitu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yent yalla bi min atarin ci atar moy ci geut amul geut gu ko non kat kana nekkon na mom yentibi sallallahu alayhi wasallam asnaba bi aji yattu bañ manam bañam yi dafa melni dañ ko yatt dañ ko tayé sallallahu alayhi wasallam dakhmur raqti dafa nek tam aji dig bop manam yentibi sallallahu alayhi wasallam nekkon ko xamne bop bi da sew wala ko xamne han dede bop bi bop bax la comme parce que goor lolu tar la ci goor wa wal jamami manam jumma manam jamawi jumma la way mi motax ñu wax mu wax wal jamami manam ak djubbu karaw manam karaw yeen ci sa xam karaw gi ni la mom manam dafa am karaw gi dafa djub ni fi han fi ci ginnaw mu wacc mais yeggu ci dokku bi wacc ba ci suuf mais fi la legi non la mel mu yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñaar ñaar façon nak la mel legi legi da fay def ni mom day wacc ba ci fi après mu ñew ni taxaw touti manam xaw yekiti ko touti leg leg tam mu nek ko xamantene dafa melni comme si li ki di tek perig comme ni perig ni mu mel après non lay mel wacc tamit ñew bu fi def ni ni koy gis tamit ci ñaari anam yoy lañ koy gisse sallallahu alayhi wa sallam même ba ginnaw bi mu genné aduna alayhi salatu wassalam bismillah طويل مخربة في شعره رجل ورحب راح وشسن الكف والقدم طويل مخربة في شعره رجل ورحب راح وشسن الكف والقدم طويل مثربة في شعره رجل ورحب راح وشحن الكف والقدم طويل مثربة في شعره رجل في شعره رجل كم نقوله في شعره رجل يكتب الله ورحب راح وشحن الكف والقدم وا لغي نك تبارك الله وا لغي مرغي ركيوا نيغي فوفو جيبيتي وا نيغي نون طول مصربة ادي نجول جي موم ينتبي صلى الله عليه وسلم karaw yi deul la manam karaw deul bi dafa joge ci fi baat bi jeexé ci put gi nonu wacc wacc ba ci kaw bir bi manam avant yegg fu ñu yegg ci bir bi fala yam wa nekul manam ko xamne karaw deulum dafa tassaro ci bir deul bi dëd dafa nek rek ci digënté gis nga manam ci bi la nek ci fi fim fi rek ci digënté rek fa la nek sallallahu alayhi wa sallam fi shaari nek na ci kawaram rajulun ak jar lay tek waaw moy comme liñ wax sank rek dafa melni comme ni périgi di mel d'ailleurs lool sax moy intérêt bi sax nit ñi buñu digeen ñi di wut périg manam ni muy mel non manam mu melni dañ ko jar manam dañ ko xaw friser tuti hein voilà quoi fait ko yeneen bi sa xam nag naturellement karaw gi noonu la mel. warax bu raaxin aji yaatu loxo la maanaam tënk wa chasnul kafi ba pare aji bijj baaraam yi tënk la wal xadami ak loxo ak tànk bopp maanaam yenente bi saa salama tënkam xam nga góor ak jigéen duñ benn jigéen lu tënkam di gën a sew maanaam di gën a maanaam bañ a sew lool mais lu mu gën a nooy di gën a tuuti muy gën a rafet mais góor moom tënk bi dafa war a diis tuuti comme Ousseyn Kamil waaw nga xamante ne moom ko bulon mu wekkeeku waaw waaw waaw loolu la maanaam yéen ñi salaa salaam tënk moom dafa dijjoon dafa dëgëroon dafa feesoon. niki noonu baaraam yi nga xam te ne baaraamu tànk itam noonu la meloon ak niki noonu yu tànk itam baaraamu tànk itam noonu la mel wala xarit. wala xarit wala dibaaju alyanu min kafi rasul tawil zand la tasimi wala xarit de sooy mooy soi. wala dibaaj du caagéen dibaaj mooy soit bi nga xamante ne moom la ñuy defare mbaaj yi mu gën a diis ñaar yooyu yëpp amul benn alyanu bu gën a nooy min kafir rasul ci tënk ndaw ni mooy yenente bi salaalaahu alayhi wa sallam. yenente bi salaalaahu alayhi wa sallam comme li sayidina anas wax radiallahu anhu gisul soit wala saka boo xamante ne dafa loolu xamoo ko bu gën a nooy boo xamante ne dafa gën a nooy maanaam comme mbaaj yi sax mbaaj rek mbaaj bu gën a nooy tënk yeneen tamit salaam salaam gisu ko maanaam ni mu dëgëree noonu xam nga buñ nee ne dafa ko dijjulee woon et cetera da mën nga ni kon dafa diisoon dafa dëgëroon yooyu déedéet dafa nooyoon salaam salaam. tawilu zandi aji yaatu yi xasab la maanaam xasab mooy diggante fii poignée bi di nekk ba ci conc bi maanaam ba ci kudd bi mooy avant bras bi nii xasab loolu maanaam moom noonu la maanaam ku ko guddule woon la la tasu mi waaye nag bul ko ayibal maanaam bu mu dem bul jàpp ne dafa gudd gujj yi gideewa tamit dafa rek yemoon maam daal dafa yomoon daal juste milieu bi rek na mu rafetee rek ni la nga noonu salaalaahu alayhi wa sallam wa abyadan wa abyadan musraban qad kaana dha falajin wa kaana rabcata qaddin aw dalia fami wa abyadan yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam dafa nekkoon koo xam ne dafa weex couleur bi mooy dafa weexoon waaye musraban dafa nekkoon koo xamante ne weexaay bi dafa dafa mel ni ñu cuubee xonkay maanaam yéen saa salaam dafa weexoon mu mel ni ci kanam gi boo ko xool dafa mel dafa weex tal pourtant mais tomb mel ni dafa am tomb yu xonk ci kanam gi maanaam boo xoolee dafa jaxasoo weexaay bi jaxasoo bi ñoo ànd maanaam ak xonkay bi ñoo jaxasoo ñoo ànd salaalaahu alayhi wa sallam xat dëgg-dëgg kaana nekk na koo xamante ne tam soo xamul na meloon muy ñëw ci bëñ yi mu ne va falajin boroomu waaw va falajin yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam dafa nekk amoon boroomu sakkare yàlla yenente bi salaalaahu alayhi wa sallam bëñ yi nekkul bëñ yu toptaloo nii déedéet bëñ yi dafa am espace yu nekk ci diggante bëñ yi xam nga loolu day rafetalu bëñ maanaam day tax ree gi neex waa kay borom ree gu neex la noonu lañ koy mën a waxee wa kaane nekkoon na moom yenente bi salaalaahu alayhi wa sallam rabata moy ko xamne dafa digg doomu kaddu ci taxaway yeen ci sallam taxaway manam jolu lol gattu lol awara bok dali afami aji yaatu gemin la nekul borom gemin bu tuté tuté mais gemin bi dafa yaatu won sallallahu alaihi wasallam ya wasifan يا واصفا فانف تطهيما كذا مهق وهكذا أدمة للشكل تحترمي يا واصفا يا أجمل لك المينتي على محمد صلى الله عليه وسلم فانف نغدق تطهيما أجي سور جيرم ما نعم موي أبيس ينتي صلى الله عليه وسلم من نعم dafa nit non ma xakul wexay bu tal men won non tamit dafa wexon mais comme niñ la ko wax sax wexay la bu rax xonkay waha kaza nit non dakal udmatum moy nit ko xamantene day xereer manam genre son manam mom lañ nane wax son manam moy ko xamne dafa melni ku xereer comme saway waaw lolu dakko ko dafa la chak la dedet muna la chak la bu dakh nak xol la rebe manam moy yentou sallallahu alayhi wasallam beuti de xam nga dafa wex tal li ci wex li ci ñul ñul ku xam nga lol day rafet d'ailleurs khurrain lolo tax ni tudde lan khurrain moy ko xamantene beutum dafa wex li ci wex tal li ci ñul ñul ku lolo xoro na en mo ouro ay ni comme ni ko wax yeen me nak yeen ci sallam daf ci tegon am xol reey nit manam mbel ay rek yu ndaw yo xamantene yu xonk la ci bir beut toxtarami bu ko defey ni wormal la yubbi يبدي سنى البرق أو حب الغمام إذا ما افتر أكرم بهادي الخلق للأمم يبدي ليسين ولا غرسين سنى البرق لا رأيك ملح أول بوك habbal khamame ay peppu mir ida maftar sa yuretane sallallahu alaihi wasallam sayune kek re rek nga gis mu melne dafa am leer melaxay leer gi leer manam leeru melaxay melax gi di genn nak ray parce que gemin gi manam ndoxu bañ yi dafa rafeton niki nonu bañ yi comme dafa rafet ba nga xam ba pare ni mu mel non nga xamantene day melni melax mo ci gemme wala bok sax ñu na pepp manam mur ñom ñoy ci gemme wexa yoy manam grêle comme si ay grêle la wa akul yimuna ci teranga way magalal terala bi ha yimuna ci teranga bi ha xalx ci aji bi gemmi minde luñ umami dem len ci yoonu diine ndax umam fi manam yor lay tek comme inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun ñun dañu fekk suñu baye ala ummatin ci kaw yoon umma fi lool lay tek manam hadu khalq aji gimbi ci yenen moy ki gimbi minde li ko momi jëm len ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam motax dayal ci ngey gisee sirru bi nek ci mu jëfandiko hadu khalq aji gimbi minde fi sallallahu alayhi wasallam idha takallama nak idha takallama ri النور يخرج من بين الثنايا وما في القول من الوذم إذا تكلم لي النور يخرج من بين الثنايا وما في القول من الوذم إذا تكلم لي النور يخرج من بين الثنايا وما في القول من وذمي اذا تكلم سي وخم يونتي بي صلى الله عليه وسلم كان وخم خمغا وخم مسوريتاني نيغال كان وخم لك سي وخ téréssable deful dara day wax rek mu ne la iza takallamu suy wax ri adadi gis am noura leer gi yakhruju muy genn min bayni sanaya ci digënté bëñi sallallahu alayhi wasallam di gis nak leer gi genné ci digënté bëñi nak sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar mu ne nak ti gis nga li mu wax bu la no bo c'est peut-être il est en train d'exagérer quand même mu ne la waba fil qawli wama deb fil qawli ci ci la wax min wazami ci ëppul nimu nekk rek la wax waxuma leneen li xew la wax dama décrire rek exactement la xew sallallahu alayhi wasallam tabassum تبسم الجل ضحك البدر سيدنا صلى الله عليه وسلم تبدو نواجده في الضحك من أممي ليه؟ ليه تبسى وخل من لدى الريخاني؟ من التبسم الأكمون جل ضحك مو أبتي أي ريخانا بل ريخا من أبتي أي ريخانا صلى الله عليه وسلم muñ la dan doon da dan muñ rek ñu jeex moom nga xamne moy al badru moy wéro mat wax sayyiduna suñu sang ba sallallahu alayhi wasallam tabdu dana feñ nak nawajizu ay bigi jëm okay dire def suñu tabdu dana fe nawajizu ay tege jëm fi tax ci retat min umami ci yenn jamono yi fi jamono lay tek umami lu reew manam yenn jamono ko la ummatul ma'dudat ci ben jabb dir manam leg leg yenen ci sallallahu alayhi wasallam su retane day re ba deug ji feñ mais lolu manam ki la sans figure la majaz la manam moy xam nga di re deug parce que deug moy molaire lolou pour mu feñ ci retal da rek lu xawa meuna nek mais dama la bëgg wax rek ni la day re regu yaatu nek nek sallallahu alayhi wasallam waye wama tajarra legui nak wax na la manam décrire na la lu bare bare legui ci kanam legui nak ni mu décrire kanam gi gis nga legui nak war nga xam ak ko rek xam kanam yentou sallallahu alayhi wasallam nu mu mel hein légi nak muy ñëw ci yeneeni parti wama tajarrada wama tajarrada min khairil bariyati alwarun wa ajradu rahbu sadri lil umami wama tajarrada lepp lo xamantene dafa futé ko min khairil bariyati ci gënti minde sallallahu alayhi wasallam alwaru leer kessela yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam karaw yaramam nekul yaram bo xamantene day sax ay karaw yu bari wax na la fi karaw yu sax rek moy fi nga xamantene karaw yu souvent dañ fay faral sax bop bi sikim bi et cetera masruba waxal na la ko moy dënd bi non waye du ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam par exemple bir bi dafa am karaw wala loxo yi wala tanki et cetera mom mel won non lolu yep dafa leron hein wa ajra dafa re dafa manam dafa nekkor lo xamne dafa set wet dafa pouté ko rabb sabri mom dafa nekkon ku yaatu dund lin ko momi ñeel xet wi sallallahu alayhi wasallam nit ni dafa yaatu won dund ci ñom manam comme dan ki dal dafa yaatu dund mom non la melon sallallahu alayhi wasallam وكان أعلى من المربوع أعظم من مشذب الأزهر الألوان فافتهمي وكان لكم من ينتبه صلى الله عليه وسلم أعلى ديكو جنجول من المربوع كيكو ديكو دومو خمسة سنة وخلنا لدومو ديكو دومو تخواي وهي خلوك أبتوت لولا لبقى وقت بني لدومو ديكو دومو تي تخواي دي xawlo ko tout dig doomu rek manam mo gëna ñor ci dig doomu aawama mo upp yara manam min ci ki nga xamne musa zabil manam am ndol la manam ku sewte ndol léegi da ngay gis nit ñoo xamante ne loolu la ñu mel dañuy sew ñool moom moo ëpp kooku tamit tamit maanaam yaramam moo ëpp kooku wallahi salaam azharul awla alwaani dama nekkoon koo xamante ne dafa leeroon ya maanaam couleur bi maanaam melo couleur yaramam dafa leeroon waxoon na la ne la dàqal weex tàll tàll tàll même xonkaay boobu weexaay boobu nga xam ne dafa am maanaam dafa mel ni lu ñu cuube jaxase ko ak xonkaay boo ko xoolee day mel ni leer ngay gis maanaam dafa mel ni leer ngay gis sallallahu alayhi wa sallam faftahi mi déggal sama wax ji kon comprendre li ma la bëgg wax ci mel ak yeneen tamit sallallahu alayhi wa sallam sawaa'u batnin سواء بطن وصدر رب خالقنا عليه خير سلام مرتضى الأدم سواء بطن يلنتي صلى الله عليه وسلم اج يمو جبير لون وصدر الدم لون موي لان مانام خمغا امنا ньо خامتني داي غيس من مانام داني ام بير بو خامتني day génn maanaam biir bi mooy gën a génn bu baax moom melu woon noonu dënn gi ak biir bi dañoo yemmoo woon maanaam loolu tamit day tegt le ne maanaam biir bi tamit dafa amoon ay abdu voilà sallallahu alayhi wa sallam laa ndeysaan waaw moom noonu la mel mu ne rab yow sama borom xaaliqanaa yow aju bind suñu yow mi nga xam ne bind yaa ñu bind alayhi saxalal ci moom xayra salaamin alayhi yàlla nekk ci moom xayra salaamin gën ji julli ak sëlmal murtadan ba ñu gërëm adimi yàlla nga saxal sax ci moom loola wala maanaam adimi saxalal alayhi ci moom xayra salaamin gën ji julli guñu lëkkale sëlmal murtadan ba ñu gërëm min bay ni kat fayhi من بين كتفيه خاتم النبوة عندنا غض الكتف اليسرى بلا وهم ليغلا يمت صلى الله عليه وسلم دا فامول لي نيوخ خاتم النبوة تامبون لا بو خامتني سا بوروم داكو ديفالون سي موم بوي تكتل ني موم يننت لا صلى الله عليه وسلم تامبو بوبو فان لا نيكون اك نان لا ميل ليغي نك سي لولا لاي نييو سي ديسكريبسيون min bay ni nekk na ci diggante katt fay yi ñaari mbagg yi xaatamu nubuwati mooy xaatamu nubuwa googu mooy tampon boobu di tegtele ne ab yenent la moom sallallahu alayhi wa sallam nga ni fan la nekk ci diggante ñaari mbagg yi nii mu ne la waaw nekkul ci digg bi totalement de nga ni kon fu mu war a ne mu ne la inda naaxida foofu fasee ca kaw ci al katafe ci mbagg al yusra bu càmmoñ bi maanaam kon fii la nekke ah voilà fii la nekke bilaa waxam yi ci lu amul benn def la amul benn imagination wa xawlahu sha'aratun ya la nadhirihi فيه اختلاف كثير غير منكتم وحوله متنا تي لوور خاتم النبوة بابا ليك دالاكوي دالاكوي دالاي ديبل ديسكريبسيون شعرات اي كارو امنا اي كارو يوكو ور يا لا ناظره ويمنا اكما نيكو كو غيس صلى الله عليه وسلم سي يمنا تي كي غيس خاتم النبوة بابا fii nekk na ci xaatamu nubuwa googu nag ixtilaafun ay wuute kasirun yu bari xayramul katimi yoo xamante ne nëbbatuwul maanaam nekkul loo xamante ne ñun ñëpp xam nañ ni effectivement bo borom maanaam ñi nga xam ne ñoo melale xaatamu nubuwa kenn ku ci nekk solo ni nga ko gisee ak solo angle bi nga ko doon xoole rek yow loolu nga melale ne xaatamu nubuwa gi nii la mel ak solo yow na nga koy décrire salmaan minna waaw salmaan voilà radiallahu anhu moom gis na ko ndax bu mu doon seet ndax yonente bi salallahu alai sallam yonente la voilà bëggoon na fexe ba xam ne gis na ni du jox du lekk sarax mais day lekk hadiya léegi mu bëgg a xool ndax xaatamu nubuwa ci yonente bi salallahu alai sallam wooye fanlala ko fa mu daal koy gis waaw moo tax moom gis na ko moom bokk na ci ñi ko gis radiallahu anhu kon nag نبطول هل زر حجلته هل زر حجلته أو بيض الحمامة أو جمع فقل فوقه الخلان لم تهم هل لا خاتم النبوة هل لا خاتم النبوة زر حجلته دفع مني كبير مانم ab ko mon dom ko ni dom di mel awona bok baydal hamamati nena petax ni mi mel awona bok jumu'an ko mu kurpañ nono ab wa point bi ni nan la mel ci ñet yi ben bu ci nek borom xam xam wax nañ ko rahmatullahi alayhi lelon ci nek sahaba ay rabbilahu ñiko décrire melal nañ ko mais bo xol ñom ñi ñu duro bo xolé ak lu kepp ni boko xolé ak nema ko tax manam mu pour lool moy tay ni ak li nga xamantene manam mom moy ab point ni ab kurpañ lool boko xolé danaka ñom ñep dañoy jégué wal fo ñoo nuru mu ne nak fakul bo la ci wax ne foko ho nekkon na ci kawam nak xam nga wax na la liko wër neena la ay karaw ko won legi nak neena la bok la ko la nekk ci kawam nak mu ne al khaylanu manam moy ay yu ñuul amna ay tuk tuk yu ñuul yu nekk ci kawam lam tahimi lo xamantene manam deeku ci def def la yazulu khayrul wara taru khafi'una takhallu an mithl jarin ma'in sajini yazulu day taxu manam yeen legi ni ngi neewal ak legi ci doxinam يزول خير الورى المختار شافعنا تقل عن مثل جار الماء منسجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الحاج مالك رضي الله عنه من جنيه ونحن ليجي تيدي اكسبليكي انا نكالا دون ضحي Yazulu dalam tok wuro khayru wara dindimine sallallahu alaihi wasallam al mukhtar bi tanne fi yalla bi shafi'una bi aji ram sulu moy ci ñu ram takallu am ci budde ko yaa tur sallallahu alaihi wasallam su daan dox day melni rek comme ramatu pitum ramatu ni muy dox ni muy def lo daan def non day tektank bi melni ko sam en fait du doxé ak tamo yi mais ci kanamu tank bi avant muy laal ciati bara bi lool lay sap tek ko mam lool lay gëna tek nga xamantene du sukkandiku ci fofu lay sukkandiku mais pas ci talon yi dina tek talon yi mais du sukkandiku ci talon yi ci fofu lay sukkandiku d'ailleurs sax nit bu bëggee gaaw dox bu gaaw bopp façon mo gëna gaaw nga xamantene do sonu te da ngay dox lu gaaw da ngay gaaw def da ngay gaaw hakaza yamshi rawlihi wa lool dana ci ñew yezul mo nga neul lay da da nga kon non lay def misla jaril ma'i misla kem jaril ma'i a aji daw ndox mun sajmi ngay dotte ndox bu ne dotte ko ni di sotte ko ni mi def yeralti sallallahu alayhi wasallam non lay def ka annahu in masha مساء يرخط من ردب ولا يؤثر من سلم القدم كأنه دفن لمن ينتم سلام سوكو كيسي إن مشاء بوي دوخ ينخط داي توخو داي وات وات من سبب تي ندوخ مو خامتاني مانام اك مبارتال لا مانام ني مبارتال gis nga bu amé ben mbartal moy bib manam comme montagne ni suy wacc day gis ndox mu bu ci dalé ni muy waccé non yéne tou sallallahu alayhi wasallam day melni buy dox day melni ku nekk ci kaw rek ni wacc non wala yura te li gëna kéma ni ci mbir mi moy wala wara beugul gis asarum ak jeexital ci sahli ci beñ lim qadam ñel ndeb tank ya manam beñ moy suufu noy suuf so xamne dafa noy yentu sallallahu alayhi wasallam su ci dox do gis manam jeexitalu manam trace fi mu tek tankam lool nak lako waral moy tankam da gëna noy beñ bi lu gëna noy motam du def effet han sallallahu alayhi wasallam te leer la sallallahu alayhi wasallam même bu ñu jëm ni nit leer la motax amul dara lu nekk sox yenenbi sallallahu alayhi wasallam dara lepp lo xamne dañ nan ci nit sobe la bu re ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam du sobe ndax leer neena sallallahu alayhi wasallam yamshi takaffu ahwana wa huwa qa'ilun ما شاء ولو كان ممن للطوال نمين يمشي التكفؤ هونا وهو قائل من ما شاء ولو كان ممن للطوال نمين مين يجي وقت بنن بيرتي يانتبي صلى الله عليه وسلم نم دون نان مون يمشي بو دوخ داي دوخ تكفؤ مانام melni gal guuy jow manam buy jaay ni def ni yeneen ci salaam bu doon dox non ngay gis haw man andak nak torox lu wacc bopam man da ngay gis mu wacc bopam bu doon dox mun allah bi neum sunna allah ak hawna nak bu dox day torox lu moy wote yeneen ci salaam ta'ilu moy aju suf man ko kep ko xamne ma sha dox nak mom yeen sa salam kep ku mu doxo do nak mo reuf su ngeen ak ku meuna do mune walaw kana donte nek na nim man di tukki ci ko xamne manam di doxo do ko xamantene numi dañ ko askane la lipp walu ci njol nepp fekkenti nit ki dafa njol sax mu njol non njol njol do yeen sa salam buy dox mom bo len gisee ñu ñew mom moy njol makka sallallahu alaihi wasallam man mu ci kaabe من هو سكعب المسيح الرجل مش يده ذريعة هكذا يمشي ذو الهمم من هو سكعب أجي خوتي بجي الله شبيه نكو الله خمنتنا دفو جين ني ني ني جبتي wala bok nga ni man hu sukabin fi mu nek manam aqibi manam moy ko xamantene dafa masé dafa melaxlé manam dafa luma waxon sank ci lex bi lir dafa lir ay testel mon testel moy fi ngay kedde moy kedda mo ngi ci testel masihur rijli aji lis la to masay tank nga xamantene bu ci ndox dalé sax da ngay gis du ci taxaw misyatu ak doxinam nak mom zari'atun dafa gaw mun hakaza min yamsi non lay doxé zawmi momi borom yitté ñaw yitté nga xamné da gis bi dañu am yakam tiki am wala ñu doxé yantu sallallahu alayhi wasallam non la mel taw ni am yitté tamit loolu lañu doxé nit bu won ko gis muy dox di daagu di téndé fal da nga xamné ki yakam ci wul dara yéne té sallallahu alayhi wasallam da nga gis nak muy dox wala non muy doxé non wala fi ahmasay fi ahmasay muttafil hadil huda wal dari خير البريه ولم يصني في احمصي نك ناتي نياري خوتو ندكو تانكي خمغا مانام بلانت بي بو نيكي ني مانام دا فاي ام طول تان بن بلاص بو خامني داي خوت موم فوف نانا واو نومو مل مونا بو مختفل دي كاني توپ اي جيخيتام nana wa mun hadin bi aji gimbe hudan de sax moy jëmmi jup moy ni nga wax sax wasarul moy jëwri wiru way sallallahu alayhi wasallam nga ne wa munela pare guma ci melal gi ne khayrul bariyat moy gën di mindeef khayrul bariyat nga wa manam mu yek ay melal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga na nga ni lool deug manam khotay tank bi mo meuna xum saamum amna khotay wala yasmi te ayibaluko manam mbir mi yegul khot khotay bo xamne tamit da ngay day mujjé nek lo xamne daf koy ayibal dede dafa nek ci anam manam numu ko nek dafa nek ci anam gu rafet wa melum ni comme ni dal ko ke bi mel ngir khotay waye tarkal khotna وإنه بجميع الجسم ملتفت ولا يلوي بعرق مثل ذي الفقم يا نبي صلى الله عليه وسلم لغي وخم لا صاح نيمي باخ لغي مو داخ لا بوي جيستو جيستو انام لا تي انام لا دوخ مولا لا وإنه يور بور موي موم رسول الله صلى الله عليه وسلم muntakitul aji gestu la bi jami' al jismi ti mbolam jëmum ci ma wel fa salam suy gestu lepp lay defa do ni tourner lo lepp Allah Allah wala wala wi wa bu wengal bobbi manam wengal bi on xen ci batam manam du wul bu ci bat bi nonu rek gestu ni du ko def ni do do faame mel nak borom ak reuy nga xamantene ñoom leg leg day def ni ko wa xawu legi ti mag bi toti tourner la ñu bobbe ente sala sala amul jikko yoy non motax lepp même comportement sax dalay xamal jikko ju rafet sallallahu alayhi wa sallam walaysa fi ra'si walaysa fi ra'sihi وليس في رأس هادينا ولحيته عشرون بيضاء إذ ما جيء بالشرمي وليس نكل لجي مؤمدين أي بتاعي كمان يا رب صلى الله عليه وسلم خمرنا لي أمنا بجاو نانسي يبقى نهود وأخواتها سورة هود أن بوكمي مالما إذا وقعتي سالنا نول والقمري وإذا اقتربت الساعة وانشق القمر أي إذا الشمس كورت صار يونون موكو تيتلون بمو بجاو مي بجاو نان لا تولو نان دفا باري ولا لان منا ولا يسا نيكل في رأسي تي بوبوك هادينا أدي جنبي سنو صلى الله عليه وسلم كي نيو جنبي ولا خيكي هي أكسي كيمبي بوبو ولا يلي تي نيكي أموتي عشرون بيضاء lu tollo ñaar fukki te manam ñaar fukki bi jaw do bi jaw na mais tekkiwul ne da bi jaw bi jaw bi jaw tekkiwul lool manam bo xolé lepp tepp karaw yi bi jaw yi matul da bo xolé digënté bop bi karaw yi ak sikkel bi if kat if jamono gi nga xam if ma jamono gi nga xam ne ja ji adikime bi xabi mi ci faatu manam yeen faasa bi mi genn aduna sa bu baat manam luxala ci mawtu ak wa manam bi ni genn aduna dal manam lu tollo 20 bi jaw dal amul won ci digeunte bop bi ak ci timbi lepp soko bolé amul won 20 hawal kasafata hawal kasafata bi tahqiq lihyatuhu وكان يخطب بالحذاء والكتم حوالاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثافه اكثق اكبر في التحقيق في دك بير مي نمو خيمه لحياته سكيم يونت صلى الله عليه وسلم سكيم بيمو امون دا فا ريو وكانت نيكون موم يونت بي صلى الله عليه وسلم الله الله الله يخطب دانكو ريخ مانام يخطب دانكو ديو مولاي صلى الله عليه وسلم مو خم كراو جي وا كراو جي سكيم بي مام داكو داند diw yi mu daan di ma diw bopp yi di nga taar kala yooyu ñu daan def bil xanaayi ci fuddal wal katami ak tungul maanaam tungul ak garab la boo xam ne moom comme fuddal la mel mais day ñuulal moom moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon léeg-léeg da ko daan def mu fuddal ko léeg-léeg nag mu ñuulal ko. Abadan su ki moom moom da ko daan tere da ko daan tere da yokk tere sax ba mu gisee ko waxul su kim ba daa meroon tourné ne dootu ko xoolati xadis mi ngi ci sunan imam abu daawud rahimahullah ak musannaf imam ibn abi shayba rahimahullah إن الذي كان بين المنكبين بعيد إنه كان سبط العصب فاستقمي إن الذي ليربور مؤنكنا تنيا خمنتنا كان نكنا بين المنكبين تدقن تنيار مبقي بعيد أخوك سوري لفت تنيار مبقي سوري دا يوانا لي دن بي وانا نبويات الأب كم نمكو أخوان نيكي نورو noonu tamit la amee maanaam dënd bi tamit nekkul dënd boo xamante ne boo ko xoolee da ngay gis yax yi waaw dafa am am doole waa kay inna li war woor mooy kaana nekk na sabbal am bi di aji yaatu yax yax yi dafa tàllalu nekkul woon yax yu fasu dafa tàllalu woon fa saqini kon toppal yoon njub coowoor la wa kana sa'ima comme ni musul djibou ñu xam tane ba ñu wax wa kana sa'ila aqraf wa dahma karadis jalil mushash ajwad an-nasmi wa kana nakuna sa'ila bi aji gudd bi aji yola aqraf ay tiax manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ciirum yi dañoo njolom dañoo guddon wa dahma niki noonu da aji diis la kara diisa maanaam mooy fi yax ngay fasoo maanaam jalli la di aji màggu machasin cati yax yi tamit maanaam mooy articulation yi dafa nekkoon tamit loo xamante ne dafa dijjoon niki noonu fi nga xamante ne mooy yax yi ci boppam fa ñuy jóge di fa tàmbale tamit dafa dijji ajwadu nasami moom mooy nga xam ne moo gën a tame ci booleem mbindee fi nit ñëpp mën a gënoon a xame sallallahu alayhi wa sallam abdu zira'ayni wal abdayni shamhuhuma wa jamarul husni fihi ghayru munqasimi yonente bi daal sallallahu alayhi wa sallam boo ko bëgg xam mu ne la abdu zira'ayni aji yaatu yi ñaari xasab la maanaam mooy li ñu doon wax sànq diggante maanaam mooy avant bras bi rek mooy xasab loolu daf koo dijjile woon maanaam dijjile bi nag maanaam li muy tekki mooy daa amoon ay muscle wala ado day ni ni ki noonu përëg yi përëg mooy fii waaw maanaam triceps yeeg biceps yi dafa amoon muscle yeneen bi sax daa musculé woon yaa ngi dégg sallallahu alayhi wa sallam chaque xawma ba pare ku guddule woon la gis nga xul waxal daal ne jawharul husni mbelalu ak wurusu taar ak rafetaay fii nekk na ci moom la ghayrul qasimi di lu ndul seen dene maanaam yeneen bi sax daal taar nga ko yàlla joxoon maanaam tey bu doon taar lépp jël na ko séddoowu ko kenn sallallahu alayhi wa sallam qul jawharul husni fihi ghayru munqasimi qul jawharul husni fihi ghayru munqasimi wa man ra'ahu mufajatan yahabu bihi amma mukhalituhu gis nga ni la ko décrire nii ba mu jeex soo bëggee xam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne allah taar gi dafa yéemoon moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a taaru yonente yàlla yusuf alayhi salaam mais li tax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko daan gis comme xam ngeen taw yu sallallahu alayhi wasallam ñiko musul wona gis jigen ñiko tamul wona gis dañ doon dag sen loxoy bu ñu yoré parce que tax yu ñu ne ñi rag sen loxoy kat ndax taar gi nan way subhanallahu nan khashallahu hey way yalla ma way ci ma hada basat ki day nit mom in hada illa malakul karim no ki mom malaka bu tedd tedd sax la am nga dag sen loxoy ndax ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gënon taaru yaronte yalla yusuf bi fuf wala sax sa yaronte yalla yusuf genn wala taar lañ ko joxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taar bu mat sukk lañ ko joxon mais li tax nak ku gis manam comme mom amul won ay jigeen ñuy dag seen loxok yoy parce que dafa mom taaram daf ci boole won ak ben majesté bu mu andalon motax waman raahu kep ko xamne gis nako mu fajaatu ci mbettel yahabu bihi dakoy day am tey ci mom man day am karim dakoy tit day ragal comme ni tay ku koy doga gis ni ñew rek gis ko ci fek ko fen rek gis ko rek dagay tit dagay commencer dagay dagaran wi ki man ndax dafa am majesté bu mu andalon and ak limuy taru taru taru deug mune amma mukhalifuhu amma dal mukhalifuhu aji taxaso mom ku dem nak ba dugante ak mom nak fa za'idur rahmi aji doleku ciofel la manam day dem ba nga xamni sa su ne rek da koy gëna bëgg manam ak nga xamanteni bu ko doogu gis da nan so ki ki ki fu do ko xamne ki ki du mako yak ki nangam ki han manam ku lol moy ku ko xamul mais bo demé bu dugante mom sa su ne da koy gëna bëgg ndax manam ndax jikko ju rafet ndax ni mu mel et cetera sallallahu alaihi wasallam wa badin fi i'tidal wa badin fi i'tidal al khalq mahbaruhu mar'ahu yashhadu ma qad haza min karami wa badin aj am yaram la yantum sallallahu alaihi wasallam waxon nañ la ni sewul mo eppon ku sew ki te ñom fi i'tidal dafa nek nak ci digg doomu leppum dafa digg doomu yantum sallallahu alaihi wasallam li nga wax yi ndolul gatul reuyul manam bu ko am yaram waxon nañ lako neena la bu wax ne dafa am yaram niki nonu sewul niki nonu manam dal critère yeb dox nañ lako mais lepp dafa ci digg doomu sallallahu alaihi wasallam fekki dalul khalqi ci digg doomu mind la am makbaruhu li nepp ci mom la manam mi nga xamne li ci biram moy mar'ahu ma ngay gis ci biti yashhadu moy sede manam moy la manam mokoy sédé di sédé ma lepp li nga xamanté na xad deug deug xaga lak nako min karam ci teranga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soko gisé ni ning ko gisé ci biti rek ci ngay xamé ni borom jëm ji ma gis ki ma jakkalo nit ku bax la nit ku tedd la nit ku buri teranga la nit ku am ay jikko yu rafet la lu sépp fa tuddu gis ko rek jugement premier jugement bi ngay am ci mom waxo len diflinto wolé mais le sépp gis ko mu taxaw ni rek wala mu tok ngay xam ci mom bo rek manam ne ki borom teranga gu reey ni sallallahu alayhi wasallam in qulta atnabta alhamdulillah ñuy sant yalla wa badilun fi i'tidalil khalq makhbaruhu mar'ahu yashhadu ma qad haza min karami in qulta atnabtu fi at-tawsif qultu na'am كل مقام له حق فلا تغلي قلنا بيغا خامتنا مرال لا يونت بي صلى الله عليه وسلم باغا خامتنا بو مانام دانكو منن دا فا ديف بورتري روبو بي سي انام غو ييمه doppo exactement comme ni nga xamantene non la ñëwé comme niñ ko waxé ci njaalbeer gi ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy melale yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam déjà buntu bi dafa guddu ak yaata lon ko di wax hadith yi door won xat ci buntu bi te bëggon nañ def portrait bi ben ñaaral ba moy même baat yi nek ci hadith bi mom la sayyidul haji mal radhiyallahu anhu indi ci wajj légi nak comme daf ko yaatal mu dess ne in qulta bo ne ko ak nap te dik deug nak yaatal nga nak ak nap te deug deug nak guddou nga ak nap te deug deug khaba bal nak fi tawsifi ci melal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jox ay detail yu bari di guddal wax lu bari detail bu ne nga joxe ko kultu dama nan naam waaw ngene ah mune wa parce que kullul maqam ndax place bu ne beurep bu ne lowo ñel lako hakul aqam fi nak ci wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni la mel dans les moindres details mo fi yello won kon dañu bëggoon wax la kan moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de telle sorte que mu mel ni yaang koy gis bu boba wax la moindres details mo fi yello won amna yenn buntu yo xamantene juñju do ci doy am yenn buntu yo xamne jarul guddal fofu guddaluma fa mais fi nak guddal bi leral ko jox mbiri dans les moindres détails mo doon def affaire yi kon nak fala tabimi bul xagn ak place bo xamantene guddal ko mom moy li nga xamantene mom mo fi waral kon fofu mom moy yaatal ko kon li moy li nga xamantene mom lañu digé won mais dama ko indi alhamdullilah ñi nga sant suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu ñu yenkéalé bimu ñu yombalalé ñu indi ko ci anam gi wallahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi ta'ala jazakumullahu 'anna khairan jazakumullahu 'anna khairan jazakumullahu 'anna khairan.